na Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 16 czerwca, jest 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Trwa wymiana ciosów między Izraelem a Iranem. Będzie ewakuacja Polaków z Bliskiego Wschodu. Sztab Rafała Trzaskowskiego zamierza złożyć dziś protest wyborczy i domagać się ponownego przeliczenia głosów wszędzie tam, gdzie wykazane są nieprawidłowości. Robert Kubica wygrał Le Mans, jeden z najbardziej prestiżowych wyścigów na świecie. Będzie ewakuacja Polaków przebywających na Bliskim Wschodzie. W tej sprawie przed południem odbędą się w MSZ rozmowy związane ze sposobem i szykowaną skalą wsparcia. Ewakuacja Polaków z Izraela i Iranu to działanie zapobiegające, mówi specjalista od stosunków międzynarodowych profesor Wojciech Grabowski. Dodaje, że polska ambasada w Tel Awiwie jest jedną z niewielu placówek, które podjęły taką inicjatywę. Jak obserwujemy sobie reakcję innych państw na ten konflikt, to poza Stanami Zjednoczonymi, poza Kazachstanem, bo że takich akcji ratunkowych dla swoich obywateli żadne inne państwo na razie nie organizuje. Izraelska armia poinformowała o wystrzeleniu w nocy przez Iran kolejnej salwy rakiet balistycznych w kierunku Izraela. Niemal w całym kraju ogłoszono alarm. W Jerozolimie było słychać silne eksplozje. To kolejny w ciągu ostatnich 3 dni nalot rakietowy Iranu na Izrael. Ataki są odwetem za trwającą operację Izraela. Jej celem jest likwidacja programu nuklearnego i upadek reżimu. Mówił o tym w Trójce profesor Robert Czulda z Fundacji Pułaskiego. Gość audycji międzynarodowej wskazywał, że izraelskie władze na celownik wzięły przywódców Iranu, w tym najwyższego przywódcę duchowego, Ajatollaha Aliego Chameneiego. Możemy zakładać, to jest też oczywiście jakieś tam gdybanie, że Izrael obecnie poluje także na najwyższego przywódcę. Tak? Izrael przekroczył już szereg granic, atakując irańskich dowódców najwyższego szczebla, atakując doradcę najwyższego przywódcę, więc można zakładać, że Netanyahu już nie ma żadnych barier. W dotychczasowych izraelskich atakach zginęli m.in. dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Hossein Salami oraz szef sztabu generalnego Mohammad Bagheh. Dziś mija ostatni dzień na składanie protestów wyborczych w Sądzie Najwyższym. Sztab Rafała Trzaskowskiego zamierza złożyć protest i domagać się ponownego przeliczenia głosów wszędzie tam, gdzie wykazane są nieprawidłowości. Europosłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus uważa, że maksymę każdy głos jest ważny, należy potraktować poważnie. Ja osobiście przeliczyłabym te głosy jeszcze raz. Wiemy, że Karol Nawrocki wygrał. Nikt nie podważa jego zwycięstwa. Natomiast kluczowe jest to, żebyśmy sprawdzili te wszystkie komisje, sprawdzili, dlaczego ludzie się albo pomylili, a być może sfałszowali. Tego nie wiemy. Sąd Najwyższy do tej pory nakazał ponowne przeliczenie głosów z 13 obwodowych komisji wyborczych. Posłanka partii Razem Paulina Matysiak zwraca uwagę, że stwierdzone dotąd pomyłki w kilkunastu komisjach nie stanowią wystarczającego powodu do ponownego przeliczenia głosów w skali całego kraju. Generalnie podważa zaufanie do państwa i do instytucji państwowych. To jest bardzo niebezpieczne. Tam, gdzie te nieprawidłowości były, tam, gdzie płyną protesty wyborcze, należałoby się nad tym zastanowić. Zmiany wyników mogą być w obie strony. I na korzyść Rafała Trzaskowskiego, i na korzyść Karola Nawrockiego. Karol Nawrocki wygrał drugą turę wyborów prezydenckich różnicą blisko 370 tysięcy głosów. Sąd Najwyższy ma czas na wydanie orzeczenia o ważności wyborów do 2 lipca. Robert Kubica wygrał 24-godzinny wyścig Le Mans. Polak triumfował za kierownicą Ferrari włoskiego zespołu AF Corse w najbardziej prestiżowej kategorii hypercar. Cezary Gutowski, autor podcastu CoDrive.pl, podkreśla, że to jeden z największych sukcesów polskiego motorsportu i historyczne wydarzenie. Tu mówimy o takim najtrudniejszym tak naprawdę wyścigu świata, najbardziej prestiżowym, ponad 100-letnim, morderczym maratonie, w którym no, żaden Polak jeszcze dotąd nie wygrał, czy nie zbliżył się do zwycięstwa. Ogromny sukces Roberta jako sportowca, dlatego że no, dodał zwycięstwa Formuły 1, dodał jeszcze zwycięstwo w tym największym wyścigu świata. Francuscy komentatorzy podkreślają, że 14 lat po dramatycznym wypadku, który zakończył karierę Roberta Kubicy w wyścigach Formuły 1, 40-letni Polak wygrał jeden z najbardziej prestiżowych wyścigów na świecie. Więcej o tym o 6.40 w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Operator autostrady A1 deklaruje, że w razie dużych korków będą otwierane bramki. Ta zasada będzie obowiązywała w wakacyjne weekendy, mówi Anna Kordecka z Gdańsk Transport Company. Otrzymaliśmy polecenie ze strony Ministerstwa Infrastruktury mówiące o tym, że w razie wystąpienia wydłużonych zatorów na bramkach zjazdowych, na głównych pasach poboru opłat w Rusocinie czy w Nowej Wsi, jeżeli ten zator będzie wynosił powyżej 25 minut, wówczas operator jest uprawniony do podjęcia decyzji o czasowym otwarciu szlabanów zjazdowych. Bramki będą podniesione tylko na czas rozładowania korków. Klimat. W zachodniej części kraju obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. Z kolei na Warmii i Mazurach, Podlasiu, Mazowszu, Kujawach, w Wielkopolsce i na Śląsku trwa susza hydrologiczna. W lasach w niemal całym kraju występuje zagrożenie pożarowe, w niektórych regionach jest średnie, a w niektórych małe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poranek pochmurny i deszczowy w zachodniej połowie kraju, na wschodzie słoneczniej, na wschodzie dziś będzie upalnie, nawet 30 stopni plus w najcieplejszym momencie dnia w Warszawie i Białymstoku. Na zachodzie chłodniej, a w strefie opadów kilkanaście stopni i ta strefa w ciągu dnia będzie się przemieszczać z zachodu na wschód. Wieczorem dotrze na Podlasie i Lubelszczyznę. Dzień dobry. Zaczynamy nowy tydzień. Asia, Heat of the Moment. Na rozgrzewkę jest 6:09 w oczekiwaniu na czwartek. Zapraszamy do Trójki. Bo może w końcu w czwartek wystartuje misja kosmiczna z udziałem Sławosza Uzdańskiego-Wiśniewskiego. 19 czerwca byłoby idealnie. Boże ciało, ustawowo wolne. Można by spokojnie patrzeć w niebo. Czy tak będzie? Czekamy. Po prostu. Już nas przekładanie tej misji sporo cierpliwości nauczyło. A właśnie o takim przekładaniu, czy wręcz odwoływaniu ważnych wydarzeń chcemy dziś z Państwem porozmawiać. Czy zdarzyło się właśnie Pani tak, że czekała Pani na jakieś wydarzenie, a ono zostało odwołane albo przesunięte? Tak. Wczoraj został odwołany mój związek. Czarnka z Tindera. 22,7 trójek dziś między innymi w temacie właśnie takich odwołanych czy przekładanych w nieskończoność wydarzeń. Chociaż co się odwlecze, to nie uciecze, może powiedzieć Robert Kubica. Polski kierowca wygrał wyścig w Le Mans, w końcu sukces to, że hej, i o tym sukcesie także dziś słów kilka powiemy. Ale tradycyjnie nie zabraknie też rozbrajania dezinformacji w cyklu Piotra Łodeja. My jako ludzie mamy taką cechę, że najbardziej boimy się tego, czego nie znamy i o czym nic nie wiemy. Więc bardzo łatwo nam wmówić coś, co kompletnie nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości. O kranówce dziś. Pić albo nie pić? News albo fake news? Oto są pytania. Zapraszamy około 6.50. Oczywiście to nie wszystko, co mamy dla Państwa. Więcej będzie się wyjaśniać po drodze. Do 9.00 zapraszamy w składzie Katarzyna First-Wojtkowska, Karolina Gonet, Michał Jędrkowiak i Robert Grzędowski. Raz jeszcze, dzień dobry. Uroczyście przysięgam Wam, że od dzisiaj do zawsze święty spokój daj sobie, a Wy wszyscy zostawcie te łąki i cisza. Oddycham prościej, znikam. Przysięgam, że z miasta ucieknę na długie lata. Ale dzisiaj już kroczę boso po zimnej rosie. Na moich polikach róż oddech znowu jakby głęboki. Na 100 metrów, a ja dziś kroczę boso po zimnej rosie. To jest mój codzienny zryw. Oddech znowu jakby głęboki na 100. Przysięgam Wam, że to dopiero początek. Wiatr układa mi włosy jak chce, konturuje mnie słońce. Bo zawsze od dzisiaj nastawiam radio na ciszę. Wyjeżdżam gdzieś z miasta, w najbliższym czasie nie wracam. Na szczęście dzisiaj już kroczę boso po zimnej rosie. Na moich polikach róż oddech znowu jakby głęboki na 100 metrów. A ja dziś kroczę boso po zimnej rosie. To jest mój codzienny zryw. Oddech znowu jakby głęboki na 100. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I know a girl with a golden touch. She's got enough, she's got too much. But I know you wouldn't mind. You could have it all if you wanted. You could have it all if it mattered so much. They mean, well they mean, they're just jealous. things that they wish that they could do so well. I saw my girl with the golden touch. Give them a taste, but not too much. I just can't listen to the words of fools. But don't give away too much. Someone will need your golden touch. Because all Razor Light, Golden Touch, jest 6:17. Przegląd prasy. Zaczęło się kilka dni temu i tak trwa wymiana ognia między Izraelem a Iranem. Ten konflikt na Bliskim Wschodzie nabiera coraz większych rozmiarów, a portal rp.pl pisze o największym ryzyku Izraela. Benjamin Netanyahu chce w ciągu paru tygodni całkowicie zniszczyć irański program jądrowy, ale jeśli Teheran zachowa część instalacji, jego zemsta może być okrutna. Takie zdanie tutaj mamy, ale ryzyko dotyczy też czasu, bo jeśli Izraelowi nie uda się szybko osiągnąć celów, Iran może w desperacji zacząć atakować amerykańskie bazy w regionie, a to mogłoby skłonić Amerykanów do wywierania wpływu na Netanyahu, by swoje cele w Iranie porzucił. Jak pisze Rzeczpospolita, premier Izraela być może planował atak na Iran od 4 dekad, a zdecydował się na ten ruch akurat teraz nie tylko dlatego, że irański program jądrowy osiągnął punkt krytyczny, ale też dlatego, że w ostatnich miesiącach Izraelczykom udało się zasadniczo zniszczyć potencjał Hamasu w Strefie Gazy i Hezbollahu w Libanie, a to dwie organizacje terrorystyczne zagrażające Izraelowi, a wspierane przez Iran. Ciekawe informacje podaje nasz radiowy portal informacyjny Polskie Radio 24.pl. Prezydent Donald Trump zawetował w ostatnich dniach izraelski plan zabicia najwyższego przywódcy Iranu, Alego Chamenei'ego. Tak powiedzieli agencji Reutera w niedzielę dwaj amerykańscy urzędnicy. Źródła, na które powołuje się Reuters, nie sprecyzowały, czy Trump osobiście przekazał wiadomość władzom Izraela, by zaniechały likwidacji przywódcy Iranu. Wiadomo natomiast, że jest Trump w stałym kontakcie z premierem Benjaminem Netanyahu. W niedzielę Donald Trump oświadczył, że Iran i Izrael powinny dojść do porozumienia i jego zdaniem w końcu to zrobią. Porównał aktualne napięcia do konfliktów między Indiami a Pakistanem, które, jak twierdzi, udało mu się doprowadzić do zawieszenia broni. Same sukcesy. O możliwych scenariuszach konfliktu na Bliskim Wschodzie jeszcze dziś powiemy w porannej audycji, ale teraz sport i kolejny dowód na to, że Armand Duplantis jest kosmitą. Szwed znów pobił własny rekord świata w skoku o tyczce. Podczas zawodów diamentowej ligi na stadionie w Sztokholmie skoczył 6 metrów i 28 centymetrów. Już 12 raz Mondo ustanawia najlepszy wynik w historii, to podkreśla portal Eurosportu. Interia pisze, że rywale kręcili skok Duplantisa telefonami. No, wiele więcej zrobić w rywalizacji z nim nie mogą, a przegląd sportowy zwraca uwagę na symbolikę miejsca. Sztokholm czekał na pobicie lekkoatletycznego rekordu świata od 38 lat, a dokonał tego właśnie Szwed przed własną publicznością. A ja sobie przypominam rok 2020 i meeting w Toruniu i pierwszy rekord Armanda Duplantisa. 6:17 wtedy wydawało się kosmicznym wynikiem. Dziś dla tego gościa 6:17 to krawężnik. Żyjemy w erze Armanda Duplantisa, a ta era wkracza w kolejny poniedziałek. Jest 6:20. Olivia Dean w Trójce. Could be nice to each other. Brzmi to jak uczciwy biznes, a państwo dzwonią. 2 2 i 7 3. Ja chciałem się odnieść do tego właśnie, co wczoraj było. To jest dzień taki, który przejdzie do historii o Le Mans. Ciekawe, co się zacznie teraz, tak jak Robert no, zrobił taką promocję dla Ferrari. Ciekawe, czy rodacy ruszą do salonu Ferrari. Może rząd czy Orlen zrobi jakiś taki program socjalny Ferrari Plus albo w każdym garażu Ferrari. No tak, koniecznie. A po waloryzacji Lamborghini. To po prostu znaleźć miłość, noc i deszcz, żyć.

hrabstwach Ohio i Marion. Widziałem poważne powodzie w mieście i hrabstwie, ale nigdy nie spotkałem się z czymś takim, powiedział Lou Vargo, szef zespołu zarządzania kryzysowego w Ohio. Kto dostarczy 80 samolotów dla lotu, ogłoszą dziś na targach lotniczych pod Paryżem minister infrastruktury i prezes LOT. Według nieoficjalnych informacji faworytem jest francuski Airbus. Nowe samoloty będą przez LOT leasingowane. Kolejny serwis Trójce o 7. Poranek pochmurny i deszczowy w zachodniej połowie kraju. Jeśli się nie mylę, to leje w okolicach Jeleniej Góry i Wałbrzycha. Na wschodzie za to słonecznie i tutaj będzie tak przez większość dnia i będzie upalnie na wschodzie ponad 30 stopni w najcieplejszym momencie w Warszawie i Białymstoku. Na zachodzie chłodniej, w strefie opadów kilkanaście stopni, a ta strefa w ciągu dnia będzie się przemieszczać z zachodu na wschód, wieczorem dotrze na Podlasie i Lubelszczyznę. A ziemia kłodzka, południe Opolszczyzny, Beskid Żywiecki, Podhale, no i także okolice Nowego Sącza, ostrzegane dziś przed burzami. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Za 29 minut będzie 7. Robert Kubica, Driver, Błyskawica. Kiedyś taka satyryczna piosenka popularna była w sieci, ale w tych słowach dziś nie ma krzty złośliwości. Naprawdę, Driver, Błyskawica pokazał klasę i wygrał legendarny wyścig w Le Mans. Więcej o tym sukcesie w Trójce za chwilę. Teraz The Black Keys, No Rain, No Flowers. Kubica zwycięzcą wyścigu 24-godzinnego w Le Mans. Kibice motorsportu głoszą, że to najważniejszy dzień w historii polskiego motorsportu, właśnie ten wczorajszy 15 czerwca. No a w trójce człowiek, który miał przyjemność komentować ostatnie okrążenia tego wyścigu, czyli Grzegorz Jędrzejewski, komentator sportów motorowych. Dzień dobry, Grześku. Kłaniam się, kłaniam. No właśnie, rzut oka na media społecznościowe wystarczy, by stwierdzić, to rzeczywiście był najważniejszy dzień. A ty się z tym zdaniem zgadzasz? Zdecydowanie najważniejszy, bo zwyciężył w końcu w Le Mans Robert, który przecież od lat o to zabiegał, czy ścigając się w jeszcze autem LMP2, teraz mając do dyspozycji auto Ferrari w hypercarach, czyli w tej najwyższej klasie rywalizacji w wyścigach długodystansowych, to jest prawdziwe zwycięstwo w Le Mans. LMP2 to troszeczkę tak jak WRC2 czy WRC3, jest to oczywiście ściganie, no ale nie są to mistrzostwa świata. Natomiast jeżeli chodzi o czy to był najlepszy dzień w motorsporcie w Polsce, no myślę, że chyba tak, no bo pamiętajmy, że jaką drogę przebył Robert, ale też trzeba pamiętać, co zrobili piekarze Inter Europol Competition, zwycięstwo po raz drugi w klasie LMP2, do tego trzeci raz z rzędu na podium. No chyba nie można było sobie wymarzyć lepszego scenariusza, biorąc pod uwagę, jaki thriller zafundowali nam sędziowie i Nick Yeloli, który hamując dalej serwisowej, wjeżdżając, przekroczył prędkość, dostał karę przejazdu przez aleję serwisową, a potem dramat liderów wtedy ekipy VDS, pani, która miała problemy z autem i wykorzystane to skrupulatnie przez Nicka Yelolego i zwycięstwo piekarzy w Le Mans. Także Robert Kubica w hypercarach w LMP2 wygrywają kolejny raz piekarze zespół Inter Europol. To podwójne zwycięstwo, podwójny polski sukces, można powiedzieć. No ale ten 24-godzinny wyścig w Le Mans, taki może tajemniczy, a może nawet anonimowy dla osób mniej zainteresowanych motorsportem. Ja czytam, że to jest świętość, że to najważniejszy wyścig, że Formuła 1 przy tym to jest małe piwo. I znów spytam, czy się z tym zgadzasz, bo zastanawiam się, czy rzeczywiście mamy aż tak wielbić Roberta po tym wczorajszym wyścigu. Każdy kierowca wyścigowy chciałby wygrać w Monako, wygrać 24 godziny Le Mans i wygrać Daytonę 24 godziny. To jest jak gdyby takie trio wyścigów, które każdy chciałby mieć w swoim CV ze zwycięstwem zaznaczone, więc no, jest to absolutnie najważniejszy wyścig długodystansowy w kalendarzu. Czy wygrasz w Katarze, czy wygrasz w Spa 8 godzin, to nie ma znaczenia. Najważniejszy wyścig to 24 godziny, ale ma ogromna, długa historia tego wyścigu. Wyścig, który, jak się mówi, to wyścig wybierać zwycięzcę, a nie ty wygrywasz w nim. I troszeczkę tak było przez ostatnie lata dla Roberta, przecież ta pamiętna historia i płacz na ostatnim okrążeniu, kiedy to odmówiło posłuszeństwa auto w 2021 roku, więc no troszkę tak jest, że Le Mans jest takim wyjątkowym świętem, zresztą potwierdza to ponad 300 tysięcy kibiców, którzy zgromadzili się na trybunach. Zatrzymajmy się przy Robercie Kubicy. Czy on już powinien się zastanawiać, któremu reżyserowi dać prawa do ekranizacji swojej historii, bo biorąc pod uwagę nie tylko to, co działo się te 4 lata temu, jak mówiłeś, w Le Mans, ale też całą jego karierę i ten wielki powrót po wypadku, no to jest historia idealna na filmowy ekran, zwłaszcza, że teraz akurat jesteśmy w okolicy premiery filmu o F1. Na pewno tak, ale ja myślę, że Robert pisze jeszcze historię. Pisze historię i właśnie chyba dobrze... Czy to nie jest zwieńczenie jego kariery? Ma 40 lat dopiero. Śpiewali komentatorzy w brytyjscy, że 40 to nowa 30. I trochę tak jest. No Robert widać, że jest zdeterminowany, żeby walczyć. Pewnie chciałby zdobyć tytuł mistrza świata w wyścigach długodystansowych. Pamiętajmy, że Ferrari w tym sezonie wygrało wszystkie 4 rundy, które już się odbyły. Jest to na pewno temat na film. Jak to dzisiaj przeczytałem gdzieś na X-ie, ktoś napisał, że to taki współczesny powrót na miarę Nickiego Laudy, który pamiętamy z Płomieni powstał i wygrywał w F1. Tak, z jednej strony tak, ale ja bym jeszcze nie wysyłał na emeryturę Roberta, niech jeździ, niech się cieszy jazdą. Może ten wyścig, to zwycięstwo też odczaruje i troszeczkę więcej będzie widać radości w Robercie, bo nawet gdy już przejechał przez linię mety, tej radości w oczach jeszcze nie było, dopiero gdy spotkał się z swoimi kolegami z ekipy, wtedy dopiero zaczęło do niego docierać, co się właśnie wydarzyło. No dobrze, no to czekamy na kolejne sukcesy Roberta Kubicy w takim razie. Nie kończymy jego kariery i cieszymy się zwycięstwem w Le Mans. Opowiadał o tym Grzegorz Jędrzejewski, komentator sportów motorowych, człowiek, który miał przyjemność opowiadać w Eurosporcie o tym zwycięstwie na ostatnich okrążeniach. Grześku, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie. Co się odwlecze i tak dalej. Przykład Roberta Kubicy jest co najmniej inspirujący, muszą Państwo przyznać, ale pokazuje też, że czasami na sukces trzeba poczekać. Czy Państwu zdarzyło się kiedyś czekać na sukces, na wydarzenie, na moment w życiu dłużej? Co się odwlekało, niczym sukces Kubicy, niczym start misji Axiom 4? A może ten Państwa start jest przekładany aż do dziś? 22 i 7 trójek, zapraszamy. Karolina przy telefonie czeka na Państwa. Muzyka. Czasami nawet rzeczy wydawałoby się jasne i oczywiste, narażone są na dezinformacje, na fake newsy i mówiąc krótko, na kłamstwa. Taki przykład dziś w cyklu Piotra Łodeja. Jest 6:51. News albo fake news. W sieci ciągle pojawiają się wpisy i materiały wideo sugerujące, że woda z kranu jest niezdrowa, pełna bakterii, metali ciężkich i prowadzi do chorób nowotworowych. Dziś fachowo, rzeczowo i bez lania wody w naszym studiu Renata Tomusiak, członek Prezydium Rady Izby Wodociągi Polskie, prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie oraz Anna Olejnik, wiceszefowa pionu wody w Wodociągach Warszawskich. Czy kranówka jest zdrowa? Tak, jest bezpieczna przede wszystkim, jest codziennie badana. Są na to dowody w postaci dokumentów z konkretnych laboratoriów, a także z sanepidu. Jesteśmy przekonani, że oferujemy naszym mieszkankom, mieszkańcom zdrową wodę, którą mogą pić bez przegotowania prosto z kranu. Picie wody z kranu jest bezpieczne? Oczywiście, że tak. Kontrolujemy wodę ujmowaną już na etapie wejścia do stacji uzdatniania wody, potem na każdym dalszym kroku i wodę uzdatnioną. To jest codzienna kontrola. Oprócz tego badamy w drodze do odbiorców usług, czyli w wyznaczonych do tego celu punktach na sieci wodociągowej. Woda z kranu może być lepsza od źródlanej albo tej, którą kupujemy w butelkach plastikowych w sklepach? Myślę, że to nie jest kwestia porównywania się. Myślę, że ta woda jest samobroniąca się. Ona jest, tak jak powiedziałam, bezpieczna, dobrze zmineralizowana, konkretnie średnio zmineralizowana, jest badana przez wszystkie wodociągi w kraju, które serwują tą wodę. No ale w tym wszystkim jest jeszcze jedna rzecz, że jeden litr tej wody kosztuje 1 grosz. W związku z tym na pewno ma tą przewagę, że jest dodatkowo tania. Ten aspekt ekonomiczny absolutnie i ekologiczny. Tak. Skąd te fake newsy w sieci, że woda z kranu jest szkodliwa dla zdrowia? Często się nad tym zastanawiam i myślę sobie, że my jako ludzie mamy taką cechę, że najbardziej boimy się tego, czego nie znamy i o czym nic nie wiemy. Więc bardzo łatwo nam wmówić coś, co kompletnie nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości. Więc warto czytać informacje o jakości wody. Nasze przedsiębiorstwo publikuje na stronie internetowej, więc znane są wyniki i zachęcam do tego, żeby się z tym zapoznawać. To nie wyczerpuje naszej rozmowy. Przypomnę, naszymi gośćmi są Renata Tomusiak, członek Prezydium Rady Izby Wodociągi Polskie, prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie oraz Anna Olejnik, wiceszefowa pionu wody w Wodociągach Warszawskich. Dziękuję paniom za ten fragment naszej rozmowy. Dziękuję. Dziękuję. I dziękujemy za uwagę słuchaczom programu trzeciego. Zachęcamy do wysłuchania dalszej części naszego spotkania w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Tak jest. W naszym serwisie podcastowym znajdą Państwo dłuższe, pogłębione rozmowy Piotra z ekspertkami i ekspertami podcasty polskieradio.pl. A to jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki z Państwa udziałem. Dzień dobry, panie Staszku. Chciałbym bardzo pogratulować w takiej sytuacji panu Robertowi Kubicy, który no, pokazał, że jednak potrafi się ścigać, ale jeszcze nie możemy zapominać o naszych siatkarzach. Ci nasi chłopcy, i to jest wymieniony skład, idą jak burza. No życzyłbym sobie, żeby futbol stał na takim poziomie jak nasza siatkówka. I nasi kierowcy, wyścigowi. Więcej o sportowych sukcesach biało-czerwonych po serwisie Trójki o 7:00, a 7:00 za 6 minut.